manam daf daan digël kenn ci jigéenami niki non non la nekké kan ihdana kenn ci ñun bu fekk neen la nekké tamit ci hadith aisha radiyallahu ta'ala raw ci benen riwaya bi bim nan kan ihdana kenn ci ñun iza kan haida bu fekkante ne dafa gisse mbeureugum manam yoy yep day tektelene ñoom ñep non la doon doxale ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam manam ne manam daf leen daan digël manam mu daal ñu mu ne fa atradiru daf mo daan digël ma lambay fa yubashuni ni neena mu jonjo ak man wa ana haidun fek dama amé dama amé mbeur manam lolu kon da fay tektale ne manam kon manam jeufam joju non nga xamne daf ko saxo ngir jangale ko li nga xamantene mom moy wax borom bi subhanahu wa ta'ala manam ngir firé ko wax borom bi subhanahu wa ta'ala té wax borom bi limu wax non manam day tektale ne manam nangam daf haram wala bok mu ne li moy li nga xamantene mom moy li war mom moy berulen mu firé ko ni mom kon jeufam ji lolu sax gi mu ci sax ba pare firé ko non lolu moy tektale ci anam gu leer ci ne lolu mom manam dafa nek lo xamantene kon lolu moy li war kon dafa haram ci jigen ni manam ak manam kon dafa haram ci gor manam niki non manam mu teud ak ci nga xamantene mom moy soxnam jamono joju lolu mom lolu moy li nga xamantene manam kon mom mo aju ci bi manam ci suñu hadith bi lolu nak jumlatan bolen boko bolé non ñom ñep d'accord nañ ci ne dafa haram légui nak mu dadal manam moy jamono ji nga xamantene mi ngi gis mbeureugam comme ni nga xamantene nonu la nekké ci riwaya ay maymuna bi radiyallahu ta'ala anha ci hadith ay maymuna bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene dafa nan dafa wax né yubashiru nisaahu fawqa al-izar wa huwa wa hunna hayyan manam bi nga xamantene manam da nan yubashiru manam da dan jonjo ak jigenami fekk dañu amé mbeureuk manam lolu manam fi fawr haydatiha manam ci benen riwaya bu nga xamantene moy riwaya manam moy bu ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha wala bok bu maymuna bi radiyallahu ta'ala anha manam moy fi fawr haydatiha jamono ji nga wala bu ya aisha bi radiyallahu anha mom mo wax fi fawr haydatiha bi nga xamantene manam mi ngi gis mbeureugam ga ngi tour lolu doona da fay tektele ne kon jamono joju manam waro ko def manam dafa haram nga def ko lolou nak borom borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppo nañ ci comme niñ ko waxe won sank ijma la ci borom xam xam yi rahimahumullah ne lolou dafa haram waye nak legui nak mu daali def ki nga xamantene kon manam ban xetu bakar la li upp ci borom xam xam yi rahimahumullah dañi manam ci bakar yi manam bakar yi ndaw yi la bok bokul ci bakar yu mak yi waye nak li nga xamantene mom lañ xam mom moy dafa haram ñom ñepp d'accord nañ ci waye imam ash-shafi'i rahimahullah mom dafa wax ne deedet bakar bi bakar bu mak la bakar la bo xamantene dafa reuy ndax kep ko xamantene def nga ko dafa tektele ne manam def nga lo xamantene wute nga ndigalu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene leral nako ci alquranul karim niki nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam diko moy tandiko lo diko di ci moy tandiko lo jigen ni manam diko moy tandiko lo manam nit ñi saatu nek nga ñew tay ko def ko lool mom moy kon bakkar bu mag nga def lool nak amana manam wax la jo xamne wax ju deugar la doté li gëna ci yu ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah moy bakkar bobu bokul ci kaba'iri manam ci sagha'iri la bok manam bokul ci bakkar nga xamne ñom ñoy bakkar yu mag yi waye ci bakkar ndaw yi la bok legi nak mu daali def ana ki nga xamantene mom moy kiko def ndax amna lo xamantene da nako ci war waaw wala deet borom xam xam yi rahimahumullah tamit wute nañ ci bobu mas'ala ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy li upp ci borom xam xam yi rahimahumullah manam moy hanafiye yi ak malikiye yi ak mbolo shafi'i te lool mom moy li gëna deugër ci ñom ndax mom moy mazhabu imam ash-shafi'i fil jadid manam ci lu bes bi nga xamantene nek na iraq rahimahullah ta'ala lool la mujjé wax waye amma bi nga xamantene dafa nekkon misraj al qadim manam li nga xamantene mom la waxon manam te lenn ci ñi nga xamne ñom ñoy ay talibem dal di deugural bobu mana ci fañom manam mom moy dafa dagan manam moy manam moy kuko def da nga wara genné manam dafa am lo xamne dana la war manam kon loolu mom moy li nga xamantene manam mom moy wuté bi kon li ëpp ci borom xam xam ci ñoy hanafiye ak malikiye ak mbolo ci shafi'i te lool moy li gëna deugër ci seen mazhab ñom te moy mazhabul imam ash-shafi'i fil jadid ci lu bes ñom dañu wax ne dara du war kiko def li nga xamantene rek mom mo koy war mom moy dafa wara tuub gu sincère ti djeglu borom bi subhanahu wa ta'ala amma ki nga xamantene nak manam mom moy imam ash-shafi'i rahimahullah ci waxam ju ndeuk ji te lol monam len la ci wax manam tamit ci manam mazhab shafi'i rahmatullah alayhim amna mbolo ci ñom ño xamantene wax nañu ko manam te niki nonu lol mom moy mazhab hanabila nak rahmatullah alayhim te lol manam mazhab la tamit bu imam al-awza'i moy hafiz ash-sham rahmahullah rahmatan wasi'a manam mom tamit lolou la wax manam mom moy dafa am lu koy wat te mom moy dafa wara saraxe dinar wala nisfu ak wala bok nisfu dinar manam moy dinar wala bok genn walu dinar ci tekantal bo xamantene insha Allah taala dinañu ñew ci leral sen mazhab rahmahumullah rahmatan wasi'a amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñu jëk ñi ñom dañoo wax ne dara du ko war xana lulul na tuup ndax lan ñu daal ndax li nga xamantene mom moy teud ak jigen bi nga xamantene manam dafa gis mbeureuk koku bakkar la deug la waye manam amul ben sentence amul ben len lo xamantene sharia daf ko wax manam ne lolu daf ko wara def comme kafara andak ne manam ne daf ko wara def comme kafara am ñom ñu daan ni kon lool mom moy bara'atu zimma manam al aslu bara'atu zimma manam ciosanu mbir mi mom moy ni amul dara lu teggu ci kaw nit ñi lool mom moy ciosan man hatta yadul dalil ala shakhliha xana mbet xana bok mbete bok mu am dalil bo xamantene dafa ñew di wone ni amna lo xamantene warna teggu ci kaw ki nga xamantene mom moy manam moy li war ci nit ki ne li mom warnako waye comme amuñu dalil bu wone ni amna dara lu ko war rek bu boba dañ koy doyal té niki nonu lolou sikku mos amul ci né jamono yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam du ñak mos mu am ku ko def té bu fekkone té né ko non ton amna lo xamantene manam dana war ci jigi ci ku goor ki niki nonu dana war ci ku jigen ki kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko leral bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila yi ak ñu andal rahmatullahi ala al jami' ñom dañuy daldi wax fele daani hey ñun kay am nañu dalil moy hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mi ngi nek manam ñimi nek ci sunan yi imam abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ak ibn majah niki non imam ahmad ibn hanbal ci musnadam rahmatullahi ala al-jami' ñom ñep solo nañ ko ta imam al-hakim ak ibn al-qattan rahmatullahi alayhima wiral nañ ko lolu manam mbolo kon ci borom xam xam solo nañ ko ñeneen mbolo wiral nañ ko rahmatullahi ala al-jami' manam te mom moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dagn ko lacc ci ki nga xamantene manam mbiru ki nga xamantene manam dafa teud ak soxnam fekk soxnam min ci jamono mbeureuk wala bok dafa amé won mbeureuk bu lol mom manam mu daani wax ne manam mom mu daari wax ne manam yatasaddaqu bin dinarin aw bin nisfi dinar manam nasaraxe dinar wala bok genno walu dinar manam dinar nak ci al manam moy or khalisu or bo xamanteni dañ ko teug moy comme liñ doon wax kéro manam li yépp ay hadith la aboko bolé ak aya alquran yi nga xamné ñom wax alladhina yunfiquna adh-dhahaba wal fidda ak yi nga xamantene ñom ñoy hadith yi tektele lool ak yeneen ak yeneen yi nga xamné ñom ñoy tektele manam di wax ti riba nan adh-dhahabu biz-dhahabi wal fiddatu bil-fidda or ak or khalis ak khalis ak yeneen yoy yépp day tektele né khalis ak or dañu nekkon lo xamantene jamono yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dañu nekkon lo xamantene dañ daan kulik manam da daan nekk lo xamne dañ ko daan jëfëndiko ak li nga xamantene mom lay wax ay ci walu deureum ak dirham bim nan nahnu ma'sharal anbiya la nu warasu dinaran wala dirhaman ñun yenenti yi alayhi salatu wassalam kenn duñu donné deureum ak dinar ak lutax mu tan baatu deureum ak dinar daan koy jëfëndiko ci mbolam xéte alal yi nga xamantene mom lañ nan am ci jamono joju ak yenen ak yenen lolou day tekt lene lolou dafa nekkon mo lo xamantene manam mom lañu daan ragneewé jëmmi alal manam ci lolou lañ ko daan natte ci sen jamono hatta ci sen jamono manam li nga xamantene mom la suñu wa jamono ji lu bari ci ñom di xalaat nan deureum nan xaaliss ak or jamono joju amul woon wala bok bari wul woon lolou manam ki rek la manam lan une reçu kessé la du dara manam ludul manam ak njott rek ak fook ak defle go xamantene manam teggul ci ben dalil amma dalilul alquran ak hadith yi yenente bi sallallahu alaihi wasallam ak wax gi nga xamantene mom lañu ñëk ña daan waxe loolu yépp da fay tek lene loolu manam mom lañ daan def niki manam ne ora xaar dafa bari lum daan am ak tamit li nga xamantene mom moy tefa yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci li ñuy wax al mukataba manam tay képp ko xamantene dafa bëgg affranchir bopam mu nekkon ab jaam bu bëgg gorel bopam ci jamono yonnante bi sallallahu alayhi wasallam tefa yi ci ñew yépp dañ daan xor ci ay xaaliss lañ daan natte mbir mi niki nonu tamit yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamantene ñom ñoy jigen yi nga xamantene ñom la tak yeb li nga xamantene mom lañ wax ne lool la leen joxon cian moy xaaliss manam wala or manam loolu yeb day tek la ci anam gu leer ci ne jamono joju loolu mo nekkon li nga xamantene moy li upp li nga xamantene mom lañ daan jëfëndiko tey manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim buñu wax ci walu riba ak yu demé nek non so démé ci téré hadith yi wala nga dem ci téré fiqh yi di nga ci gis ni lu ci upp fini gëna insister moy la aju ci walu or ak xaaliss yoyep da fay tektale ci anam gu leer ci ne manam jamono joju lolu dafa nekkon lo xamantene dafa wey manam kon wax ji nga xamne mom la suñu ñenn ci boro wa jamono ji di laye seen layu chaahan yoyu nan manam lolu manam ora khalis manam bari wul won wala amul won jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam wala daanu ñuko jëfëndiko comme ni nga xamantene non lañ koy jëfëndiko suñu jamono ji lolu mom motax kon manam ne su manam zakatul fitr manam asakaay murum ko wala nan murum ko meuf nako genné ci khalis diko tek ci lolu manam ci sen lay wul doyo di wow lolu manam hadisi amanam text alqur'ani ak hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam day tek na la lolu mom amul te degeurul te werrul manam ala kulli halin lolu manam li nga xamantene meun nañu del lolu parenthèse rek la won li nga xamantene legui meun nañ ci delu ci suñu masala manam bi nga xamantene mom lañu ne manam mom modi li moy de mom modi li nga mom modi kon manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bobu manam hanabila yi ak ñi nga xamantene ñom lañ andal ci moy mbolo ci shafi'i ak ñu demé nek ishaq ibn rahowi ak ñi nga xamantene ñom ñoy al imam moy ko melni al imam al awza'i rahmatullahi ala al jami' ñom ñep dañu wax ne li nga xamantene manam ne hadith bobu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu sallam mom moy tektal bi gëna leer koku dalil la bo xamantene dalil bu leer nañ la bo xamantene day wone ni meuf nako def manam ne lolu kon dañ ko wara def ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne saraxe or ak nasaraxe or manam nak saraxe dinar wala bok genn walu dinar amma li nga xamantene mom moy dinar nak jamono ji nga xamantene manam mi ngi wara tollu jamono ji nga xamantene mom lañu nek ni amma jamono ji nga xamne mo wess bo xole wer wala wer genn wala ci ginnaw manam a peu près ay 300-250 euros lawon manam lolu manam mo nekkon dinar waye jamono ji nga xamantene mom lañu nek comme or bi dafa xawa yok ci digeenti bi manam legui warna yegg ci 700 manam 500 japp 700 euros manam digeenti bobu la nek manam calculer wumuko nak manam xolatumako lité legui waye dal côté yoy la wara nek digeenti 500 japp 700 euros manam kon a peu près 600 wala yoy non la wara don jamono ji nga xamantene mom lañu nek ndax cour or bi dafa yok jamono ji ni ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañ ci nam mom moy lolu moy li nga xamantene mom la wara dépenser manam mom la wara joxe manam gien manam lolu wala bok gien wala gi wouté nañ ci nak ñom comme ni nga xamne non lañ la waxe insha allah ci tekantel gi nga xamantene lañuy ñew insha allah légui nak mu daal di def comme li nga xamantene mom lañuy wax manam mom moy li nga xamantene manam mom moy dalili lool nak bi nga xamantene mom lañ ko wax ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah te ñom ñoy maliki ak hanafi ak ñi nga xamne ñom lañ andal rahmatullahi ala al jami' ñom dañuy wax ne dedet loolu manam du kenn duko jappé nonu kenn duko doxale nonu itam li nga xamantene mom lañu mëna wax manam li nga xamantene mom lañuy wax ci bobu masala mom moy dañuy wax ne le fait que mu ba yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ba fi yatasaddaqu day saraxe moy wane ne duluñu du farata waye dañ ko sopp kesse lool mum manam mum lay wone niki nonu tamit hadith bi nga xamantene mom ngeen wax itam li upp ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala dañ dafa doyeri comme ni nga xamantene non la ko imam al-bayhaqi rahimahullahu leral go xamantene jeegina dayo ndax hadith bi dafa ñew ci ay yoon yenn yi dañu nekk yo xamantene mursal lañ yenn yoon yi dañu nekk yo xamantene dañuy daif lool yenen yi dañuy daif lool ndax seen isnad yi yenen yi dañu nekk ay hadith yo xamantene manam dañuy nekk mu'addal te mom moy lo xamantene ñaari nit yu tégalo ñom ñoy rot ci isnad bi manam ñaari génération yu tégalo ñom ñoy rot ci isnad bi leg manam mu am ay hadith yo manam mu nekk lo xamantene na mawquf la lolu motax al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala daldi wax ci bulughul maram min adillati al ahkam dal sahahu al hakim ibn qattan munawaya nak wa sahaha ghayruhuma waqfa manam lolu manam mom mun ibn al hakim ak ibn al qattan rahmatullah alayhi ma wiral nañ hadith bi waye ñeneen ñu dul ñom ñaar dañu wax ne mawquf la manam ibnu abbas radiyallahu ta'ala mom moko daan ubbe di wax lool nonu lool moy li gëna deugër ci bobu masala bu boba dañuy wax ne kon rek li nga xamantene mom la ko daan wax ci loolu baatu saraxe bi nga xamantene mom la daan wax moy wone ne daf ko manam du manam moy day wone ne du farata ndax bu doon farata da fay wax ne kafara mo ci am manam ndax baatu kafara ak saraxe du ben manam kon bu boba lool manam lool lañ mëna wax té loolu manam am ma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmatullahi alayhim ñom bu boba dañ nan aha kay ta ndax ñun suñu usul hadith bu da'if bu fekenteene do'fu gi manam ak faiblesse gi reuy lool ñun dañuy jëfëndiko bobu hadith def ko lay diko utiliser mu nek lay ci ndax lool ala kulli hal mo gën di jëfëndiko sam xel ndax hadith bu daif même bu fekente na daif doofu gi bari wul te ñu gis mu jaar ci yoon yu bari day wone ni mbir mi am na tosan ci kaw lool manam lool day nek lo xamantene dañ ko sopp ala kulli hal li moy mazhabu borom xam xam rahmatullah alayhim waxna la mazhabu maliki rahimahumullah ak ñi nga xamantene ñom lañu andal waxna la tamit benen mazhab bi te mom moy mazhab hanabila rahimahumullah moy dañ ko sopp mais dafa war amma nak li nga xamantene amana mom moy li nga xamne mom moy li gëna sam moy di jëfëndiko li nga xamantene mom la hanabila wax rahimahumullah ta'ala ñom ak ñu andal ndax manam way ci walu sopp kesse manam nga def ko te japp ne manam ngir ni dañ ko sopp waye pa nga def ko ngir japp ne dafa war waye nak bo jappé ni dafa war itam ndax mazhabu hanabila rahmatullah alayhi mo gëna noot fi yow itam loolu tamit li nga def rafet na te li nga def baxna comme ni nga xamantene non lako imam ahmad rahimahullah dan waxe mom ak ishaq ibn rahaway te ñom ñaar ay imam lañ yu mag ci walu xam xam hadith mu tenniki non lako imam abu amr abdurrahman abu al-awza'i rahimahullah ta'ala faqih ash-sham nga xamantene mom moy borom xam xamu sham niki non mo nekkon borom xam xamu fiqh ba mo nekkon borom xam xamu hadith ba ci jamono ñom imam malik rahimatullahi ala al-jami' lolu kon da fay mom itam bu fekente ne japp na lolu lolu moy def lolu moy li gëna sam amma wa imam ash-shafi'i tamit rahimahullah dal nako wax nan ci li nga xamne mom moy waxam ju jitu ja nan idha sahha hadha al-hadith fa huwa madhhabi hadith bobu day su wéré rek lolu japp len moy sama mazhab waye nak ginnaw yi mu gis ne hadith bobu wérul ci li nga xamantene mo nat fi mom lolu manam te niki nonu tamit bok na ci liñu laaj imam ahmad rahimahullah ndax hadith bobu werna mu ne waaw ah hadith bobu kay baxna lolu sax tabarakallah manam lolu yep da fay tek lene li nga xamantene manam moy borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wuté ci wëruk hadith bi ak ñak wëram te li nga xamantene kon lolu day tek lene liñ la wax legi ni li nga xamantene mom moy li gëna sam mom moy bu boba nga daal di genn sarax bobu wër legi nak bo ci kaw nak ne sarax bobu dafa war wala bok dañ ko sopp légi nañu xol ana lan moy téxantal bi nga xamantene mom mo nek ci biir waxu borom xam xam yi rahimahumullah bu baba dañ na la ñom borom xam xam yi rahimahumullah dañu wax ne manam bu fekenteene wax joju manam ñi wax ne dañ ko faratal manam té ku wax tamit né daf ko sopp tamit loolu rek lay wax manam dañu wuté xantal yu wuté ci seen biir manam ci seen biir ñom ci seen bop dañu wuté am ño xamantene dañu téxantal bi ñu wut ci digënté né dinar ngay saraxé wala bok genn walu dinar manam mom moy su fekenteene jamono ji nga xamantene manam mbeureug bi dafa tambali ba pare manam dafa djublu ci tambali ba mu leer la ni legi ndaw ci mom mi ngi ci bir mbeureug ngay doga nek ak mom di sey ak mom manam bu boba bu jamono joju non ak wala bok manam bu boba kon dinar ngay saraxe amma su fekenteene nak da nga sey ak mom fek manam jamono joju mbeureugam kuma dogna wala bok mi ngi tambale dog nga manam bu boba wala bok dogna te sangogul ca ngayal farata ci ma sabu ñi nga xamantene ñom ñokoy wax manam bu boba tamit nga sey ak ñom bu boba loolu tamit day mo ci ngay saraxe genn walu dinar am ñeneen ñi daldi wut neen dedet loolu du loolu de li nga xamantene mom moy tekantal bi ñu wara set mom moy ndax jamono jël je nga xamantene deret di bari na ak jamono ji nga xamantene deret di defa neew bu fekenteene jamono ji la nga xamantene deret di dafa bari bu boba da ngay saraxe dinar bu fekenteene jamono la ji nga xamantene deret di bari wul bu boba da ngay saraxe genn walu dinar am ñeneen rahmatullah alayhim ci bir ñom ñu daal di wax ne dedet dinar ak genn walu dinar li nga xamne mom moy téxantal bi moy ci digënté kiko tay ak kiko tayul amma ki nga xamantene daf ko tay koku mom dinar lay joxe amma ki nga xamantene xamuko won wala daf ko faté wala xamul won ni manam atté bi ne dafa haram wala bok lolu bañ wax ko koku genn walu dinar rek lay joxe wala bok manam koku genn walu dinar lay joxe am ñeneen ño xamanteni ci seen biir tam batay rahmatullahi alayhim ñu daani dedet mbir mi tekantel bi aju wul ci lolu mi ngi aju ci ne dinar moy li nga xamantene mom moy farata genn walu dinar dafa nek rek lo xamantene dañ ko sop am ñeneen ci seen bir rahmatullahi alayhim ñu ne dedet mbir mi aju wul fofu timu aju mom moy dinar dafa nek lo xamantene mom moy li war su fekenteene man nga ko waye bo manul ba mano bo ba nak nga joxe genn walu dinar li mom moy tekantel yi nga xamantene ñom ñoo nek ci seen bir borom xam xam yoy rahmatullahi alayhim amana bi nga xamantene mom moy bi ci gëna deug té mom moy ëpp ci ñom mom lañ wax mom moy bu ñëkk bi manam mom moy su fekkenté né jamono la jo xamanté né mbeureub bi dafa bëri lu muy manam dafay jenn manam ba mbeureub bi tambalé na ba nga mu lér na né li mbir bi tambalé na boba nit bu sey ak soxnam bu boba nak dinar lay joxé amma su fekkenté né nak dafa nekk ci jamono ju mujju ji manam nga xamanté né dëral ci dafa dag wala bu yaakar né dag na fekk dagul manam bu sey ak mom fekk daw ci sangogul boba dafay japp day sarax li nga xamanté né mom moy genn walu dinar amana lolou moy li gëna dëgërti moy li gëna siiw itam ci seen mazahib yi rahmatullahi alayhim legi nak mu daldi def fofu kon lolou mom moy benen masala bi legi ñu daldi duggu ci benen masala mom moy ana kañ lañuy mëna xamne jigen di manam ginn manam moy la ndax mën nañu sey mom waaw wala det manam mom lolou mom moy lan mom moy ndax xam nañ ni dafa haram nit ki sey ak soxnam fekk mi ngi nekk di gis mbeureugam lolou mom xam nañ ko te dañ cey dogo waye legi li nga xamantene mom moy laaj bi mom moy ndax période bi nga xamantene mom lañ koy mom manam ndax période bi mi concerné mom moy jamono ji nga xamantene beurek bi jeexna ba mu gis li nga xamne moy mandarga gi wanene latna te waxon nañ la ne la ñaari mandarga la bu jekk bi mom moy mu gis li nga xamne mom lañ wax al qasatal bayda manam mom moy lu wex lolu nga xamne ni mom moy genné ci jigen ji te diko won te diko leral ne manam mom beuregam jeexna bu fekenteene lolou gis nako lolou moy ben mandargala ñaarel bi mom moy mun liñuy wax al jufuf moy fendi pey manam moy su fekenteene dafa jël coton tek ko fi nga xamantene fofu la deret ji di genné ba paré mu daldi gis ne manam dara takku ci lu ci deret boba day daldi xamne kon nak manam beuregam jeexna legui laaj bi manam legui laaj bi moy ndax su fekenteene xamna ni legui manam ne legui nak laat na ba paré legui nak ndax jigen di jëkkeeram mën na sey ak mom su fekkentene sangogul farata wala bok faw mu xaar ko sangu farata ba nopi li mom moy tekkan li mom moy masala bi nga xamantene mom lañu ne legi nak li mom moy manam moy melo bi manam kon mom legi nak mu daldi dess kon legi ñu wara dugg ci li nga xamne mom moy waxu borom xam xabi rahmatullahi alayhim ci bobu mazhab mabbu bobu masala ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah li upp ci borom xam xamete ñom ñoy maliki yeey ak shafi'i yeey ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne dañ nit bu bob dañ ni faaw mu xaar ba sangu ba pare dogu meuna sey ak soxna ci manam soxna ci dogu meuna sey ak borom keureum amma gi nga xamantene mom moy shafi'i ki astaghfirullah ki xamne ñi nga xamne ñom ñoy hanafiya rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne dedet lolu obligéwul manam obligéwul muy xaar di sangu manam jigen di sangu ca ngaayal farata waye nak li nga xamantene mom mo mata baye xel te ñu bari duñ koy faral di leral buñu yexé ci masala bu melni mom moy hanafiya rahmatullahi alayhi mbir mom duñ ko wutal ay teunk teunk bu ñëkk bi mom moy jigen ji manam gis mbeureugam bu upp manam gis mbeureugam lu tollok fukki fan lool moy ben parce que su fekenteene gis nako lu tollok fukki fan lool limi tekki mom moy gis na mbeureug li upp liñ ko mëna gis manam moy aksarul khayr ci fi ñoo lool kon bu fekenteene limu gis mbeureug upp lu fukki fan manam matul fukki fan bu fekkentene matul fukki fan bu maté bu boba kon bu boba manam goor gi du meuna sey ak jikeuram ba mu def ci benen teunk manam kon su fekkentene nak manam epp na fukki matna fukki fan nga xamantene tay jigen ñi dafa gis mbeureug ba manam bis ba fukkelu fan bi manam mbeureug bi daay dag manam bobu même bu jigen ji sangogul farata jikeur ji bu ko nexé mu sey ak mom.